إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تغزانغو إسلام Ibada ya kuunga kizazi ni ibada adhima, ni ibada kubwa, na ni ibada iliyoanza kule Maka pamoja na tauhid. Jambo na ibada ya kuunga kizazi. Fi sahihi Muslim عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس قد ضلوا وأنهم ليسوا بشيء وأنهم يعبدون الأوثان أنا سيما الصحابي الجليل عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه كتك حديثي كندف كتك حديثي أنا سيما ميمي نلكوا وكاتي نيكو كتك وجاهلية نلكوا النذنية كبوت ووت ومبتيع na kwamba watu wote wanaabudu masanamu. Qala fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbara, nikasikia mtu mmoja huko Maka anaelezea habari kadhaa. Akaendelea kusema hadha sahabiyul jalil, na kusema kwamba nikafanya juu chini ili nimuone huyo. Fa idha bihi rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumbe ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam mtu huyo. Anasema nikafika kwake, nikafika kwake nikamuona kwamba ni mtu shujaa na masahaba wake wako naye. Anasema nikamuuliza ma anta, nani wewe? Qala sallallahu alayhi wasallam, ana nabii, mimi ni mtume. Qala wama nabii, akasema yule mtu, nini utume, nani mtume? Qala sallallahu alayhi wasallam, arsalani Allahu, adha amenitumiliza mimi. Qala wa bi ayyi shay'in arsalak, amekutumiliza kwa kitu gani? Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arsalani bisilatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhad Allah la yushraku bihi shay. Allah amenitumiliza mimi kuunga kizazi na kuvunja masanamu, na kwamba apwekeshwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa kuabudiwa, asishirikishwe na kitu chochote. Dalili ya kwamba jambo la kuunga kizazi liliwekwa na Allah kule Maka pamoja na tauhid, kabla ya sala, kabla ya haji, kabla ya zaka, tauhid pamoja na silatul arham, kuunga kizazi. Ndugu zangu Waislamu, ulamaa lugha wanasema kalimatur rahim mushtaqqatun min arrahma, neno hili rahim limechukuliwa katika neno rahma. Qalu wal muradu biha al atfu washaqa, muradi wa rahma ni huruma, huruma. Kwa neno hili rahim limechukuliwa katika neno huruma. Na arham, arham ni kina nani? Arham ni wale jamaa wa upande wa baba na upande wa mama, sawa, wanakurithi au hawakurithi. Hao ndio wanaitwa arham katika sheria, jamaa zako wa upande wa baba, babu, ammi na watoto wao, al-ammat, mashangazi na watoto wao, kadhalika upande wa mama, nyanya upande wa baba na mama, kadhalika al-khalat, dada zake mama na watoto wao. Hawa ndio wanakusudiwa kwa al-arham. Ndugu zangu Waislamu, nini maana ya kuunga kizazi? Maana ya kuunga kizazi ni kuwafanyia wema jamaa zako hao wa upande wa baba na upande wa mama, kuwafanyia wema. Kama una uwezo wa kuwapa pesa unawapa, kama una uwezo wa kuwapa chakula unawapa chakula, huna uwezo wa hayo unatakiwa uwatembelee, huna uwezo wa kuwatembelea wako mbali, uwapigie simu, uwapelekee ujumbe na kuwajulia hali jamaa zako hao. Hii ndiyo maana ya silatul rahim, kuwaunga jamaa zako na kuunga kizazi. Ndugu zangu Waislamu, ibada hii ya kuunga kizazi ni ibada ina faida nyingi na ina ajiri nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya kwanza, ikiwa ni kuunga kizazi pamoja na kuwapa chakula au kuunga kizazi pamoja na kuwapa pesa, hii ajiri yake na fadhila zake ni kubwa zaidi, sababu huku unaunga kizazi na huku unawasaidia kwa kuwapa chakula au kuwapa pesa hao jamaa zako, aidha wa upande wa baba au upande wa mama. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain walaqrabin walyatama walmasakin wabnis sabil wama taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Watakuuliza watoe nini, yasaluna madha yunfiqun, watakuuliza watoe nini. Qul ma anfaqtum min khairin, waambie mali yoyote mnayoyatoa, falilwalidain, ni ya wazazi, walakrabin, na hao jamaa zenu, walyatama, na mayatima, walmasakin, na maskini, wabni sabil, na msafiri aliyekatikiwa na safari zake. Wama tafaalu min khairin fa inna Allaha bihi alim, khairi yoyote mnayoifanya Allah anaijua na atawalipa kwa khairi hiyo. Kwa hiyo faida ya kwanza ya kuunga kizazi ni ajili kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuwapa jamaa zako kwanza ni sadaka, halafu kuna malipo ya kuunga kizazi. Faida ya pili, jambo la kuunga kizazi ni sababu ya mtu kupata riziki nyingi, kuzidishiwa riziki yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Pia ni sababu ya kuzidishwa katika umri. Fi sahihain an Anas radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man zarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Anayependa kuzidishiwa riziki yake na pia anayependa kuzidishiwa umri wake na aunge kizazi chake. Man zarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Ambaye anapenda kuzidishiwa riziki yake lakini pia kuzidishiwa umri wake na aunge kizazi chake. Faida ya kuunga kizazi, baadhi ya maulama wanasema maana ya kuzidishiwa umri wake ni kutiliwa baraka katika umri wake. Hata kama amekadiriwa kuishi miaka 30, lakini umri wake huo utakuwa na baraka kama aliyeishi miaka 100. Wa an yunza alahu fi athari, na kuzidishiwa katika umri wake, falyasil rahima, na aunge kizazi chake, atakuwa na maisha mazuri, atakuwa na baraka katika umri wake. Hii ni baadhi tu ya faida na natija ya kuunga kizazi. Allahu. Alhamdulillahi rabbil alamin, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، katika faida nyingine za kuunga kizazi ni kufutiwa madhambi. Mtu anayeunga kizazi chake na kuwasaidia jamaa zake, huyu anafutiwa madhambi yake madogo. في البخاري في صحيح الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال mmoja alikuja kwa mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة. Mimi nimefanya dhambi kubwa, je, nina toba? Ninaweza nikatubia nikasamehewa? Inni adhnabtu dhanban adhiman fahal li min tauba. Faqala lahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hal laka min ummin, je, unaye mama? Mama yako yuko hai? Qala la, akasema yule mtu hapana, yani ameshafariki. Qala fahal laka min khala, je, khalati yako yuko hai? Una khala wewe, dada yake mamako? Qala na'am, akasema ndiyo. Qala fabarraha, mtume akamwambia mfanyie wema, mfanyie wema huyo khalati yako, dhambi hiyo uliyoifanya itafutwa. Dalili ya kwamba silatul rahim, kuunga kizazi, kunafuta madhambi. Ndugu zangu Waislamu, ash-shay'u bish-shay'i yudhkar wabidhiddiha tatamayyazu al-ashya'u, mwenye kukata kizazi nini natija ya mwenye kukata kizazi? Ndugu zangu Waislamu, lazima tuwe na tahadhari ya jambo la kukata kizazi. Ni jambo likatika madhambi makubwa, ni katika madhambi makubwa ambayo Allah ameyawekea adhabu kali siku ya kiyama. Mwenye kukata kizazi huyu amekamiwa na Allah kwa adhabu kali, na mtume sallallahu alayhi wa sallam pia katika hadithi zake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Wale ambao wanavunja ahadi ya Allah baada ya kuifunga, wayakatauna ma amara Allah bihi an yusal, na wanakata jambo ambalo Allah ameamrishwa liungwe, wanakata kizazi ambacho Allah ameamrishwa kiungwe. Wayakatauna ma amara Allah bihi an yusal wayufsiduna fil ardh, wanafanya ufisadi katika ardhi. أولئك لهم اللعنة حوانا لعنة ولهم سوء الدار نوانا نمبا مايا متون وعيد يا عذاب ويولي أنيكات كزاز. متوم صلى الله عليه وآله وسلم قد حديث يا جبير بن مطعم يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع, haingii peponi mwenye kukata kizazi. La yadkhulul jannata qati', haingii peponi mwenye kukata kizazi. Na ikiwa haingii peponi ataingia wapi? Mtoni. La yadkhulul jannata qati'. Ndugu zangu Waislamu, mtu asije akadhania kwamba ile kuunga kizazi ni mpaka wale jamaa zako nao wakuunge, jamaa zako nao wakusaidie, jamaa zako wakujulie hali, wakupigie simu. Sio lazima. Mtu anatakiwa awaunge jamaa zake, sawa jamaa zake wanamuunga au hawamuungi. Hivi ndivyo inavyotakiwa kwetu Waislamu. Fil Bukhari an Ibn Umar radiyallahu anhuma qala قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الواصل من يكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل من يكافي, si mwenye kuunga kizazi yule anayelipiza, لكن mwenye kuunga kizazi ni yule ambaye kikikatwa kizazi chake yeye anaunga, jamaa zake wanamkata yeye anawaunga. ليس الواصل بالمكافي لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Mwenye kuunga kizazi ni yule ambaye kizazi chake kikikatwa yeye anakiunga, jamaa zake hawamshughulikii yeye anawashughulikia. Hadha alwasil, huu ndiye anayeunga kizazi, ndivyo anavyotakiwa kisheria. Ndugu zangu Waislamu, sote tunajua mambo yanayojiri katika nchi zetu, familia zinazochukiana, kila mtu analijua jambo hili, sigeni kwa kila mtu. Tunawajua ndugu ambao wanakatana, ndugu ambao wanachukiana, ndugu ambao hata hawasalimiani, wapo katika nchi zetu hizi. Ndugu hamsaidii ndugu yake, baba mmoja mama mmoja, kwa sababu za kidunia tu, si kwa sababu za kiakhira, sababu ndogo ndogo za kidunia. Ndugu hasalimiane ndugu yake, ndugu hamamkui ndugu yake. Yapo, ndugu zangu Waislamu, ni jambo hatari kwa kila Muislamu kumkata ndugu yake na bila kuunga kizazi hicho. Ndugu zangu Waislamu, yapo mambo katika nchi zetu, mtoto anamchukia baba yake, mtoto hamsaidii baba yake, pamoja na kwamba ana uwezo, baba yake amefariki, hendi kumzika. Yapo, watu wanatembea humu hawakuzika wazazi wao, tunawajua. Ndugu zangu Waislamu, ni hatari, lazima kila mmoja wetu awe na tahadhari na jambo hili. Baba amefariki, nenda kamzika, sema siendi kumzika, baba aliniudhi. Alikuudhi nini we baba yako? Tunawajua ndugu zangu Waislamu, watu ambao wamewachukia mama zao, mama amefariki haendi kumzika. Tunawajua, wamo wanatembea barabarani. Wajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawangojea siku ya kiyama watu hao. Ndugu zangu Waislamu, hawajui yaliyowapata wazazi wakati wanamlea mtoto huyo, uzito walioupata wazazi wakati wa kumzaa mpaka kumlea, mpaka amekuwa mkubwa anawakata wazazi wake, au anamkata mzazi wake. Ndugu zangu Waislamu, tahadharini, watu wanatuletea mambo ya kizungu sasa hivi. Mtoto hamjali babake, mtoto hamjali mamake, haya ni mambo ya kizungu ya kikafiri, wasituletee katika nchi zetu. Lakini wapo, wapo watu hao ndugu zangu Waislamu. Ibada hii ya kuunga kizazi sio ibada ya mwezi wa Ramadhani peke yake, ni ibada ya daiman, iwe ni mwezi wa Ramadhani au sio kwa mwezi wa Ramadhani. Msione mada hii imeletwa mwezi wa Ramadhani mkaona kiunga kuunga kizazi ni Ramadhani peke yake, la hasha. Ndugu zangu Waislamu, baba mama ni mtu wa kuchukiwa. Mtoto, mtoto unamchukia baba sababu anakuomba pesa. Anta wa maluka li abiki, wewe na mali yako ni za baba yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia sahabi mmoja, anta wa maluka li abiki, wewe na baba na mali yako ni za babako. Wewe unamnyima babako pesa halafu unamchukia, hutaki kumsaidia baba, humuheshimu baba aliyekulea. Mama aliyekulea amekubebea mimba miezi tisa akakuzaa, halafu huyu mama huyu unamuudhi. Mama anakufa uwezi kwenda kumzika. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa wasaina linsana biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake. Mama yake amembeba mimba tabu baada ya tabu, akamzaa kwa tabu. Wa hamluhu wa fisalu 30 shahra, kumbeba kwake mimba na kumnyonyesha na kumwachisha maziwa miezi 30, miaka mitatu tangu mimba mpaka kumzaa mpaka kumnyonyesha na kuwa mkuu na kuwa anaweza kula, miaka mitatu mama anapata tabu. Halafu huyu mama unakuja kumuudhi, unamkata mama yako wewe mtoto. Ndugu zangu Waislamu, sote ni watoto, lazima tuwaheshimu mama zetu na baba zetu. Lazima tuunge kizazi, wa kwanza wa kuungwa ni baba na mama. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha balagha ashudda wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tarwah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin. Huyu ndio mtoto mwema. Mtoto mwema akifikia baleghe na kufikia miaka 40, anamuomba Allah mara kwa mara kuwasaidia wazazi wake, anamuomba Allah mara kwa mara kuwaombea wazazi wake, sawa wako hai au wamekufa. Huyu ndio mtoto mwema. Walidhalik Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yaqul du'auka liwalidik, du'auka liwalidik fi salati at-tarawih au fi salati at-tahajjud afdalu bikathirin min an tadhbaha lahu 10 niyaq. Kumuombea kwako mzazi wako, mzazi wako sawa yuko hai au amefariki, dua yako kwa mzazi wako ni bora sana kumuombea katika sala ya tarawih, kama si mwezi wa Ramadhani salatu at-tahajjud, kumuombea mzazi wako ni bora sana kuliko kumchinjia ngamia 10 ukawatoa sadaka. Duauk liwalidik fi salati tarawih au salati tahajjud ani afdalu minka, afdalu bikathir min an tadhbaha lahu 10 niyaq. Sadaka, dua kuwaombea wazazi ni bora kuliko kuwatolea sadaka 10 niyaq. Sasa hivi ni milioni, zaidi ya milioni moja. Ni bora kuwaombea kuliko kuwatolea sadaka milioni moja na zaidi. Ndugu zangu Waislamu, ni wachache katika sisi tunaowaombea au wanaowaombea wazazi wao. Ni wachache katika sisi, sote tumewaacha wazazi wetu, tumeshawafanyia wema wakati wa uhai, walipokufa wabasi. Nani kakwambia kwamba silatul ummi au silatul abi ni akiwa hai peke yake? Akifariki humfanyii wema? Kumuombea, kumuombea ndio silatul rahim, inaendelea kumuunga baba na mama, inaendelea kwa kumuombea dua. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo tutilieni umuhimu ibada hii ya silatul rahim, kuunga kizazi, kuwafanyia wema ndugu zetu kama tuna uwezo tuwafanyie wema, kama hatuna uwezo nafsi ya kuwajulia pia ni ihsan ilayhim, kuwafanyia wema. Lakini watu kuishi kama wazungu, watu hawajaliani, sivyo. Uislamu hausemi hivi. Nasal Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.